you'll get out of my way, cause I'm crazy and I'm hurt. Hurt on my shoulder. Going faster. I won't apologize for acting out of line. You see the way I am. You leave any time you die, cause I'm crazy and I'm hurt. Hurt on my shoulders. Going Kaixo, berriz ere gure bidazoa atxak saio berri atera, kaixo lagun guztiei, eta gure gaurko saioa abiadura eta oldarkortasun biziz datorkigu, zeren gaurko saioa ba, Estatu Batuetako hardcore aintzindariari eskainiko diogu. Eta bueno, gaurkoan ba, abesti pila entzungo ditugu, abesti motz eta azkarrak. Orain hasteko entzun deguna Black Flag taldea izan da, beraien Nervous Breakdown abestiarekin, 1988ko abestia, noiz gure Black Flag taldea beraien lehendabiziko ba... lehendabiziko kontzertuak eta ematen hasi ziren, lehendabiziko singleak ateratzen ere, ba, gerora ba, oso ospetsua izango zen taldea, Black Flag, eta bueno, dirudienez, itzuleran daude talde hau ere, Black Flag taldea, baina badirudi nahiko istorio bitxia, itzuliko direla... ba, bi talderekin, zeren talde hortatik ba, jende pila pasa zen, eta beraz, ba, horretako parteiden artean ba, bi talde atera dituzte abesti berdinekin, eta izen berdinekin uste dut, ezetz. Uste dut batzuk Black Flag deituko direla, eta beste batzuk The Flag edo alako zerbait. Bueno, gaurko istorioak dira hauek. Eta bueno, orgoaz gure hardcore andanekin. Ba, abesti motz eta azkarra, hemen genuen Middle Class taldea beraien Outbox abestiarekin, 1978koa ere, beraz, ikusten dezuenez, ba, hardcorea nahiko goiz hasi zen, ja, punkaren urratsa jarraituaz eta hau bizkortuz. Eta bueno, esaten dutenez, Middle Class talde hau, ba, lehendabizikoa izan zen, ba, erritmo, olako erritmo azkarrak erabiltzen, beraien abestitan. Esaten dutenez, nik ez dakit ere, ez da ere ziur, hau nolako egi borobila edo karratua den. Eta, ba bueno, esaten dute, ba, hauek diela proto, lehendabiziko proto hardcore taldea, Middle Class taldea. Eta bueno, aurrera jarraituko dugu, zeren, ba, abestiak, ba, gehienak, ba, minutu eskas edo gutxiago dituzte, eta denak klasiko hutsak. Genituen Bad Brains taldea eta bereien Pai Tukum abestia ikusgarria. Bad Brains taldea bereien hasieratan erabateko kaina zuen taldea azkarra, erabat eroak zuzenean, eta bilatu YouTubeen edo beraien bideoren bat edo saiatu zuzenezko olako bideo zar bat edo bilatzen da ikusiko duzue zelako bizitasuna duen taldeak. Orain dela gutxi ere, ezakit bi hiru urte, Gasteizen egon ziren jotzen hor egiten den festival handi hortan. Eta bueno, jendea nahiko desilusionatua etorri zen, beraien kontzertua ikusi ondoren ez zuten maiarik eman, baina bueno, ze esango diogu, bere garaietan egin beharrekoa egin zuten eta orain usta jasotzera. Eta ara, beste klasiko bat. You're fucked up, man. You're not gonna last. You're gonna die too. From the door. You're fucked up, man. You're fucked up, man. You're fucked up, man. You're fucked up, man. The land and river, leave me low. I don't want your help, and I. Why, yeah. But you fucked yourself too. Beste abesti bat, motz-motza, minutu eskaseko abestiak, gaur jarriko ditugunak eta bizitasun haundikoak, estatuetako jarkore aintzindariei eskainitako saio ontan. Eta, bueno, esan behar da, horren dela nahiko gutxi, ez dakit zenbat, hemen disko bat daukat, 2006, ez horren gutxi, bilduma bikain bat atera zuten, American Hardcore izenekoa, The History of American Punk Rock, 1980-1986, non, olako abesti zar pilo bat biltzen dira, baino ez bakarrik diska, baizik eta liburu bat eta film bat edo dokumental bat ere atera zen, no, bueno, ba, protagonista guztiak bere abentura eta desbentura kontatzen dituzte, ba, jarkorraren astapena, edapena eta horren ingurukoa, ba, nahiko interesgarria den filma. Ta bueno, ba, badago, uste dut, badagola ere ingelesez noski, baina uste dut, arki daitekela ba, gaztelera subtituluekin edo frantses subtituluekin ere, ere. Beraz, ba, ikusteko beste bat. Ordoa beste klasiko bat, Kopon. Killing you, killing me. Texas! Texas! Texas! Texas! No more, Reggie! I can see Reggie! Doing to you, doing to me. Reggie! Bureaucracy and bruises. Reggie! Killing you, killing me. Texas! Texas! Texas! Texas! No more, Reggie! Ahí va, hau kagada egin duguna, abesti honekin, zeren berriz hasi da. Baina, bueno, azkeneko aldian ez genuen kagada gehiagirik egiten, beraz, ba, ongi etorria da gure kagada berri hau. Hemen genituen Circle Jerks taldea beraien Red Tape abestiarekin, talde bortitz eta azkarra. Adibidez Group Sex diska ikusgarriarekin. Eta, bueno, beste diska gehiago, baina beti bezala nere buruak ez du oso ondo funtzionatzen, eta, bueno, informazio gehiegi eta joaten zait beste diska klasikaren izena, baina berdin du, bilatu. Circle Jerks tarle mitikoa. Bere artean, ba, Greg Hedgeson ibilitakoa, non gerora, ba, Bad Religion taldeko gitarrista izan zen, ere, eta da, uste dut. Eta esan didatenez, ere Circle Jerks tardea, ba, beste diska bat grabatu omen dute edo grabatu omen zutenez orain dela asko. Eta nahi zutena, ba, diska zarren soinu berbera izatea, beraz, ba, olako analogiko maiak eta ba, ez zeuden, baino kasualitatez topatu zuten, ba, grabatu ziren tipoa, ba, gordetzen zula bere mai analogikoa eta bueno, berdina erabili zuten diska berria grabatzeko eta soinu zikin berdin hori kontserbatzeko. Life. Iepa, ba, hemen genuen Minor Threat, taldea beraien Filler abestiarekin, 1981. Minor Threat haue, ba, Washington irikoak ziren, on, ba, mugimen, hardcore mugimendu interesgarri bat, handi bat egon zan, ba, California, osea, Los Angeles, New York, edo Bostonekin batera. Minor Threat hauek, ba, izan ziren asmatzai edo ezakitu alako zerbait, ba, estraietz estiloarena, no, ba, drogen, alkolaren, tabakoaren eta aurka zeunden, eta, ba, hori, ekiz batzuk eta, pintatzen zituzten beraien eskuetan, ba, identifikatzeko edo. Eta, bueno, gerora, ba, estraietz mugimendu hori edatu zen, eta batzutan, ba, nahiko violentoa edo buru gogorra bihurtuz, non, ba, edaten edo erretzen zuen jendea edo ostiatzen zuten eta alakoak, baina, bueno, beraien proposamena zen, ba, bizitza garbia izatea, ba, adimena garbi eduketzeko ere hori zen, ba, beraien mezua. Eta, bueno, gerora, ba, Ian McKay abeslariak fugatzi taldea egin zuen, baina hori, beste historia bada, gu, kemen, ba, hardcore talde, hasierako hardcore taldekin gaude. I remember getting intimidated and busted at age 13 by the police. I remember my friend Tate Bryan shot in the back in Tampa, Florida for his first offense burglary. I remember the police firing into crowds and killing children because they were the wrong color. I remember the narcs in my high school trying to set me up for a big fall. I remember the police bringing dogs into our school and sniffing away my rights. The police is the Klan, is the mafia, and they're all on the police state, and they're out for me, and soon they're gonna be out to get you. So you better get going if you know it's good for you, and take your stand. I remember when I first went to school and said, don't be a joker, don't be a fool. Pledge your allegiance to the red, white, and blue. Thursday's gonna do nothing for you to say, fuck my lunch, only have one. Watch him die in the heat of the sun. Take out the ball of people's guns. Nothing I can do to get away. In the USA, you gotta take a chance. Plan on staying free. The state is the land of living. They're trying to make a dead man out of me. I remember when I first hit the road, running from the ladies for the money I owed. Came to offer her, knocked my door, crossed their board, now I'm running some more. City doesn't get me, ain't happened yet. Burning my fingers, last cigarette. Time to remember, it's time to forget. Nothing I can do to get away. To the USA, I gotta take a chance, plan on staying free. You call this the land of the living, they're trying to make a dead man out of me. I remember, I was starting to hurt how a man's supposed to be about his freedom of birth. Fell to prison, finally dead, meantime living with a price in the head. Wonder if there's a place to be, all right, country, a fellow like me. Names on paper, face on scene, nothing I can do to get away. In the USA, you gotta take a chance, plan on staying free. You call this the land of the living, they're trying to make a dead man out of me. Ara, ara, hemen genuen MDC taldea, I Remember abestiarekin, MDC, Million of Dead Cops taldea, bueno, gerora beraien izena aldatzen joango ziren ere, baina, bueno, badirudi, ba, originalki Million of Dead Cops taldea genuela. Eta, bueno, ba, Espainiar estatuan 1984. Urtean egon ziren, eta adibidez Bartzelonan, ba, nahiko impactu izan zuen taldea izan zen, zeren, ba, hortik, ba, atzerago, ba, ohituagoak zeuden, ba, ingeles punkara eta olakoak, eta, ba, azken aldian atera diren liburu hauetan jartzen duenez, Bartzelanako punkari buruzko liburutan, ba, niko harrituak gelditu ziren, ba, hauen aktitudeagatik, ba, zeren, ba, ez zuten nola punk itxurarik eramaten, baino abestiak be, ba, mezu politiko eta ekintzaile handiz kargaturik zeuden, eta, ba, abestien tartean, ba, gelditzen ziren abestiak esplikatzeko eta hola, eta, bueno, badirudi, ba, gerora, ba, ikusi, hauek ikusi zituzten jendeak eta bere taldeak azkartu edo talde hardcore talde berriak egin zituzten ba Bartzelona inguruan Euskal Herrian egon ziran ere eta bueno esan behar da ere ba holako nola esan ba underground mugimenduan edo halako zerbait zerbait esategatik ba ba lehendabizikotarikoak izan zirela ba estatu batuetatik edo kanpotik etortzen MDC taldea genuen. Bueno, bueno, soinu zekinarekin entzun duguna besti hau Untouchables taldea eta Nick Fit abestia. Bueno, talde honi buruz, ba ezer gauza askorik ez dakit, ezer ez esateagatik. Untouchables taldea eta beraien soinu zigina genuen hau. Ta bueno, honek ez daka zerikusirik, baino hostias, pasaden aste artean Donostian egon nintzen, ba, bertan UKSUBS, TB Smith eta Sutura taldeak jotzen zuten, eta, bueno, kontzertu mardula izan genuen bikain-bikaina, ba, zortziak aldera, ba, Sutura taldea zizen bere repertorio klasikoa jotzen, ba, jendea oraindik bero egi ez egon, baino hurbiltzen joan zen jendia eta kontzertu ona eman zuten, beraien betiko linean edo. Ba, ondoren TB Smith etorri zen, ba, Adverts taldeko abeslari oia. Eta, bueno, bera etorri zen bakarrik bere gitarra akustikoarekin, ba, hemen Andoaingo gaztetxean egon zen, orain dela urte batzuk, non talde batekin etorri zen, Susi y los Cuatro talderekin, Bartzelonako taldea uste dut, oiekin, eta bueno, oso ondo egon zan, bere klasiko propioak eta Adverts-en klasikoak jotzen, eta, bueno, hori oen dela urte batzuk. Baita ere ikusi nun bere garaian akustikoan, osea, bateri eta basuarekin, baino gitarra akustikoarekin bakarrik, eta baita ere oso ondo. Eta, bueno, orain dela bi urte edo, bera bakarrik bere gitarrakin ikusi nuen, eta ondo ere, zeren, eta astearteko kontzertuan ere, bikain ibili zen gure TB Smith zarra. Eta, bueno, esan behar da, ba, tipoa asko mugitzen dela, eta bere gitarra akustikoarekin bakarrik, ba, beste batzuk pixka lasaiagoak, beste batzuk ba, bere martxitarekin, eta esan behar da, ba, abesti borobilak direnez, ba, edozein formatutan jota, ba, abesti bikainak. Ni bentsat gozatu nun, TB Smithekin, eta bueno, esan behar da, ba, hori, ba, zegon jende askori, ba, olako gauza xumeak eta ba ez aizki hola asko gustatzen, beraz ba berainzako kalte. Hori da. Eta bueno, gerora UKSUBS taldea etorri zen, ba azkeneko urtetan baz dira gehiegi etorri, zeren normalean urtero etortzen ziren Euskal Herrira, eta uste dut azkeneko urtetan ba ez dugula bere bizita askorik izan. Eta bueno, asteartea izanik ba bueno, ari dira estatuan zehar holako bira bat egiten, eta astearteko hau lehendabiziko kontzertua zen, eta giroa nahiko berotu egin zen, ba doka areto hau ba nahiko beteri zegoen. Eta esan behar da, ba normalean beti bere abesti klasikoak eta jotzen dituzte, baino ono kontan bere abesti klasikoetaz aparte ba, berri batzuk sartu zituzten eta non ba, eskertzeko gauza da, ukazubz bezeren ba, kriston abestiz beteriko diska pila dauzkate, eta bueno, bitxikeri bezala beraien diska berria aurkezten zeudela, ez dakit zenbat garren diska, zeren beraien diska guztiak ba, abezedariak jarraituaz ateratzen dituzte, eta azkeneko hau, diska hau, ba, X, izkia genuen, hogeita lau detzen da XXIV diska, non ba, oraindik ez dut entzun, uste dut abesti berriak direla, digipa batean saltzen zuten, ba, diska bikoitz bat, non diska bat, bueno, diska berria zen, eta bestia, ba, abesti akustiko batzuk, ea, zer ematen digun X diska honek, ja, beraien ba, abezedaria bukatzeko edo, bakarrik Y-a eta Z-a, falta zaie, ea, ea. Ja, gure Charlie Harper aitonduta daukagu, baina oraindik eskenategian guztia emateko prest dagoena. Ta bueno, honek ez zuen zerikusirik, baina bueno, beste historiotxo bat, eta gure amerikar jarkorrekin jarraituko dugu. Ba, hemen genuen Gangrin taldea, ba, beraien ostiko honekin, 1981ko abestia, beraien astapenetan, ba, gerora Gangrinen ba, karakteristika edo izango zen, ba, hardcorea eta thrash metala nahazten zutela olako metal kutsu bat emanik beraien hardcore estiloari. Eta ordoa beste klasiko bat, dana bezala, saiontan. Ya está. Hauzan dana, 15 segundu eskaseko klasikoa, nola bihurtu daiteke 15 segunduko abesti bat klasiko bat? Ai bala, hostia. Hau da, hau edian bizitzaren misterioak, baino abesti bikaina, non The Frizz taldea, Bostongo taldea, eta beraien estribilloak ba, argi esaten zuenez, Boston not LA, Boston ez da Los Angeles. Bueno, ba, erreferentzia garbia eginaz beraien Bostongo idiosinkrasiari edo gure The Frizz taldea. Bueno, ba, motza baldin bazen bestia bestia, hau ez da atzean gelditzen, hemen genituen Jerry's Kids taldea, Straight Jackets abestiarekin, ba, 17 segundu eskasetan. Eta horregatik lehen esan dizuet, ba, gaur nahiko abesti jarriko ditugula. Ba, hemen genuen beste abesti motz bat, pixka luzetxoa, 40 segundo inguru, eta taldea SS The Control, edo SS The Control taldea, ba, beraien diskografian ba, oso talde bortitza izan zena, ba, oldarkortasun handia erakutsi zutenak beraien musikan, eta erabateko ba, basakeriak egin zituztenak. Ta bueno, orain abesti bat pixka luzetxoa, pixka bat bakarrik. Taldea, Who Are You, Time to Die, abestiekin. Eta, bueno, san behar da, hauek dira Void taldearen astapenak, 1982an. Eta, bueno, gerora, ba, transmetal talde ospetsua izango zena, Void taldea. Hemen genuen Scream taldea, Come Without Warning abestiarekin, eta, bueno, beraien astapenak, 1982ko abestia, eta Scream taldea ere Euskal Herrian izan genuen, ba, ez dut gogoratzen, 80garren hamarkadako bukaeran, 80garren hamarkadako hasieran edo, Eta bueno, talde hontan beraien kiden artean, ba ibili izan, ba gure Pat Smear ere, Pat Smear, no ba beste ba adibidez Germs taldeko bateria izan zen, gerora Nirvana taldeko bateria, gerora Foo Fightersko ba hori, baita ere, partaidea. Eta bueno, Scream talde honek ba gerora bere estiloa ba nahiko aurreratu zuen eta ba, eta nahiko talde originala izan zen bere garaietan. Barkatu burua joan egin zaidalako, hau zan eskrimien abestia eta ez aurrekoa, aurrekoa boiden beste abestia zen Time to Die. Eta bueno, hau zan eskrim taldearen abestia, baino bakizue. Gugu gizun zarrei ba burua joaten zaigu, behar dugu gure pastillitak eta behar ditugu, bestela burua joaten zaigu, Without a dance, she has never been away. I got stuck, when I'm not around, and she's saying about it. Joy's blood on, when I turn my back, you're ready to attack. I'm abused, wanting to the youth. I'm out, break, without a dance, she has never been away. I got stuck, when I'm not around, and she's saying about it. When God's on, when I turn my back, you're ready to attack. I'm abused and wanting to the end. You, a dark grudge against some things I do. Wild, you're dead, stout, and there's a troll. Ba, hemen genuen Negative Approach taldea, Negative Approach, beraien hardcore soinu klasikoarekin, mila batzun talargoita iruko beraien demotik ateratako abestia, ba, erabateko klasikoa. We'll be right back. gara, zelako abesti borobila, entzut dugu, hardcore abesti borobila. Articles of Faith taldea genuen bat atitud abestiarekin, bueno, talde honek ba, baita ere beste bildumatan parte hartuko zuen, ba, badibidez 1984 izeneko bilduma hortan, non uste dut hori dela, non RIP ere azaltzen den, RIP edo izango zen SITSEA eta azaltzen ziren hortan. Ai, beti berdin gaude, eh? Bueno, hori ba, zuek investigatu inbarko dezute, eta bilduma hoiekin egin, eta Articles of Fight talde hau jarraitu. Kristona, genuen abesti hau. Kristona abesti ere, Die Kreuzen taldearena, izen aleman honekin, ba, estatu batuetako taldea, Think for Me, abestiarekin. Eta bueno, Kriston hasiera zeukan abestia, hor ba, erritmo lasaitxuegoekin, bapatean ba, erritmo azkarretan zartzeko, baita ere jarkorraren ba, tendentzia bat. Eta bueno, Die Kreuzen taldea, genuen. Yeah. hemen genuen My Mind Disease abestia eta Battalion of Saints talde klasikoa ere beraien ba beste abesti bikain bat bata bestearen atzean ari gara jartzen saio hontan ba estatu batuetako hardcore aintzindariari dedikatua. Hey, but it's football game! Football is so fucking great! TV's but they all suck shit! Can I work out there with the whip? My name's Bugs! My name's Bugs! My name's Bugs! My name's Bugs! I ain't one to break my legs! Fucking is a fucking way! Calling it his old HP! Yeah, he's a whip, he's fucking tame! My name's Bugs! My name's Bugs! My name's Bugs! Bueno, hau genuen 7 seconds taldea, non, bueno, abestia esan 7 segundukoa, baino, bueno, 30ren bat, bai, halako zerbait. 7 seconds taldea, ba, beraien tendentzia pixkat melodiotsuagoa zen, ba, beste hardcore taldeekin alderatuta. Eta bueno, abesti motz eta azkarrak beraien melodiarekin eta badituzte hainbat diska klasiko ere eta bueno, gaur egun jotzen duen taldea ere eta bueno, pasaren urtean Euskal Herrian egontzan taldea ere. Zkaude gaizki kontzertutaz. Takillo, hau zan, Brick Wall abestia, ba, Big Boys taldearen gatik eskenitako abestia. Abesti motza, hardcore espirituarekin, eta bar, ordo abestia. Epa, hemen sekula moztu gintzaigua bestia. Really Red taldea eta beren I Was a Teenage Fuck Up. Bazidurien fuck up beharren potxo-potxo ezaten zula, ez? Bertxolari munduan sartutako hardcore taldea potxo-potxo. Judgment, who's gonna get our back? What you need is a bad, bad, bad. Adolescents talea I Hate Children abestia beraien 1980ko maketatik diska hau ere beraien diska urdin hortan aterako zan Adolescents talea Orange Countykoak uste dut Kalifornian eta bueno diska urdin hori ba nere diska kutxuinetako bat da. Eta bueno, orain dela gutxi beraik zuzenean ikusteko aukera izan dut eta oraindik zuzenean ba bikain dabiltza eta kontzertu honak ematen beraien klasiko eta ezain klasiko abestiak jotzen. Eta bueno, esan behar da ba talde potoloa degula. Zeren beraien partaideak ba nahiko kilo dituzte, nahiko kilo soberan. Ikusten baituzue beraien argazki zarrak eta ba ez daukate zer ikusirik, orain, bakizu ere, ba, estatu batuetako elikaduraren gora berak, ez da, ba, ikusi, adolescents talde gazte baten argazkiak, eta gero, ba, gaur egungo adolescentzak, bueno, gainera nera beak ez dira, bere urteak dituzte, baina, bueno, izena, kontzerbatzen dute. Bueno, talde bikaina, Adolescents. Ba, hemen genuen ID taldea Enemy for Life abestiarekin eta bueno, ba, beti bezala ba, konturatu gabe denbora ia joan zegu eta orduan azkeneko txampan sartzen gera, ba, denbora izango dugu ba oraindik abesti batzuk entzuteko. Ba, hemen genuen Derrei taldea, Derrei Running Around abestirekin, beraien astapenetan ere miatzen da 83 urtean, ba, abesti bortitz honekin, gerora Derrei ba, ezagunak izan ziren beraien trashcore estiloaren gatik, oso kopiatua izan zela gerora munduan zehar, Derrei taldea. I'm not afraid to die. Don't Treat On Me. Cro-Max taldearena entzun deguna, 1982ko beraien demo edo maketatik ateratako abestia. Cro-Max talde bortitz eta basatia izango genuen ere. Eta bueno, denbora bukatzen ari zaigunez beste abesti motz-motz bat ea sartzen zaigun, Agnostic Fronten Victim in Pain. Urrengo saiar arte. Yeah.